élménnyel és rengeteg extrával. Mit adhatunk még mellé? Akár 5 év garanciát, ajándékkaszkót, ráadásul akár 12% kedvezményt is. Most a Seat Leon már 3.199.000 forinttól, Seat Toledo pedig 3.600.000 forinttól. Az öné lehet. Autók tele élménnyel, tele extrákkal. Ajánlatunk október 31-ig érvényes. További információk a márkakereskedésekben. Seat. A verseny is a vérünkben van. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Hey, hey, Manitou, Calelare, Padua, Jukina, Seno, élet, élet, élet, élet és élet. Soma Mama Gésával és Cyborg Templárral keddenként este 8-tól 10-ig. Élet. Hírek a Rádió Café 98.6-on. Japán és Magyarország felállítja a bölcsek tanácsát. Előzetesben maradt Farkas Péter. Rakétarendszereket találtak egy oroszországi szeméttelepen. Marad a borult, de enyhe idő. 5 óra van, sziasztok, a hírszerkesztőt, Szabados Tímeát halljátok. A magyarok titkáról faggatta a japán császár Gyurcsány Ferencet. Akihito császár az audencián megkérdezte vendégétől, mitől olyan sikeresek a magyarok a világban. Gyurcsány Ferenc szerint ennek a folytonos lázadás az oka. Az, hogy soha nem elégednek meg semmivel, mindig tenni akarnak valamit. A magyar kormányfő ezután japán kollégájával tárgyalt, a többi közt az informatikai oktatásfejlesztésről, magyarországi fürdőberuházásokról és közvetlen légijárat létesítéséről Budapest és Tokió között. Koizumi Juri Csirióval megállapodtak. Létrehozzák a bölcsek tanácsát, amelynek 5 magyar és 5 japán tekintély lesz tagja. Ők a két ország tudományos, gazdasági és kulturális kapcsolatainak további bővítésén dolgoznak majd. Az egészségügyi dolgozók érdekképviselete mulasztásos törvénysértéssel vádolja a kormányt, amely még mindig nem jelölte ki az egyeztetésekre hivatott tárgyaló delegációt. A törvény értelmében ezt a sztrájk után 8 napon belül meg kellett volna tenni, mondta Cser Ágnes, az egészségügyi dolgozók demokratikus szakszervezetének elnöke. Szerinte a kormány helyi munkabeszüntetésekként tünteti föl az országos sztrájkot. Az egészségügyiek újabb munkabeszüntetésre készülnek. Érdekképviseletük szerint országszerte várhatóan 20 intézményben sztrájkolnak holnap. Nem mond le Tuslág János kiskunhalasi önkormányzati képviselői mandátumáról, így határozott a politikus, miután az MSZP helyi szervezete rábízta a döntést. A fővárosi bíróság helyben hagyta Farkas Péter olimpiai bajnok birkózó és társai előzetes letartóztatását. Farkas Pétert azzal gyanúsítják, hogy társaival együtt marihuánát termesztett. A házkutatás során a nyomozók sok millió forintot érő termesztés segítő berendezéseket találtak. Rendzavarás miatt 20 nap elzárásra ítélték Bácsfi Dianát. A Magyar Jövőcsoport vezetőjét és két társát szombaton vették őrizetbe, miután aznap a fővárosban az Astoria aluljáróban röplapokat osztottak, amelyben a vasárnapi, be nem jelentett rendezvényükre invitálták az embereket. A Magyar Jövőcsoport vasárnap a Rákoskeresztúri új köztemetőben kívánt megemlékezni a hungarista hősökről. Irakban összesen 11 iraki és egy amerikai katona vesztette életét különböző támadásokban. A harcokban több mint 20-an megsebesültek, köztük 3 ausztrál katona. Ez az első eset, hogy ausztrálokat támadtak meg Bagdadban, ahol ők csak diplomáciai védelmet látnak el. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség megerősítette, hogy Irakból az amerikai megszállás kezdetén eltűnt csaknem 400 tonna hagyományos robbanóanyag egy katonai raktárból. Az oroszországi Asztrahány szeméttelepén 3 hordozható légvédelmi rakétarendszer találtak. Az egyik teljesen összeszerelve, használható állapotban hevert egy kikötő hulladéklerakójában. A helyi ügyészség és a különleges szolgálatok vizsgálatot indítottak az ügyben. Elsősorban azt próbálják kideríteni, honnan és kitől került az orosz roncstelepre a 3 rakétarendszer, és hogyan helyezhették el azt oda titokban. Juhos Gergely aranyérme után Winkler Péter ma ezüstöt szerzett a Sanghajban zajló búvárúszó világbajnokságon, az 50 méteres uszonyos úszásban. A hazai búvárúszás szakszövetség elnökét Ludwig Zoltánt kérdeztük a verseny magyar vonatkozásairól. A 12. 21. búvárúszó világbajnokságot rendezik most Sanghajban, ahol a 24 megrendezett versenyszámban, mind a 24 számban két-két versenyzővel indulnak a magyarok. Ez a 24 versenyszám úgy áll össze, hogy 10-10 egyéni és két-két váltószám, tehát itt a nőknek, férfiaknak ugyanaz a programjuk van. A magyarok program eddigi részében, most a felénél tartunk, egy aranyérmet szereztek, Jugos Gergely révén, a Kecskeméti Vízmű Búvárklubnak a versenyzője, 400 méteres uszonyos úszásban, és most mai nap ezüstérmet nyert Winkler Péter, aki a Kaposvári adorjármesének a versenyzője. Ő világcsúcsán jobb eredmény jött el, de ebben a mezőnyben az is csak a második helyhez volt elegendő. Időjárás. Budapesten és környékén változóan felhős az ég, mérsékelt a déli szél. A hőmérséklet 15-16 fok körül alakul, késő este 12 fok várható. A következő napokban gyakran erősen felhős lesz az ég, a hét közepén már csapadékra is számítani kell. A Rádió Café 98.6 és a Fővinform közlekedési hírei. Baleset lassítja a haladást az M5-ös fővárosi szakaszán a határúti felüljárón a befelé vezető irányban, a 10. kerületben a Sörgyár utca és a Kocka utca kereszteződésében. Lépésben lehet csak haladni a főutcában a Clark Ádám tér felé. Várakozni kell az Erzsébet híd, Kossuth Lajos utca útvonalon, a Margit hídon Buda felé, valamint a Szabadság hídon mindkét irányban haladóknak. A belváros felé tartó sugárutak forgalma is erős, így hosszabb menetidővel kell számolni a Rákóczi úton, a Blaha Lujza térig, az Andrássy úton, valamint a Bajcsy-Zsilinszky úton. Ezek voltak a hírek 5-kor, fél óra múlva a Külföld híreivel jelentkezem. Sziasztok! Dr. Lux Elvira vagyok, és ez a Rádió Café 98.6. Quero ver você no baile, pelo jeito você vem, todo chique por o charme, seu sorriso me faz bem. Quero ver você no baile, quero ver você no baile, pelo jeito você vem, todo chique por o charme, seu sorriso me faz bem. Vem dançar esse balanço, é que meu coração já se descompassou. Vem agora, não demora, pois já está na hora. O baile começou, eu quero ver você no baile, pelo jeito você vem. Todo chique por o charme, seu sorriso me faz bem. Eu quero ver você no baile, quero ver você no baile, pelo jeito você tem. Todo chique por o style, seu sorriso me faz bem. Esperei toda semana, você não me ligou e nem apareceu. Já não sei o que é que eu faço, já te deixei recado. Meu coração é seu, eu quero ver você no baile, quero ver você no baile, pelo jeito você vem, todo chique por o charme, seu sorriso me faz bem. Eu quero ver você no baile, quero ver você no baile, pelo jeito você vem, todo chique por style, seu sorriso me faz bem. sabe. Até de manhã. Seu sorriso me faz bem. Quero ver você no baile. Até de manhã. Pelo cedo você vem. Todo chique por charme. Até de manhã. Seu sorriso me faz bem. Visszaszámolok és elkezdjük, jó? 4, 3, 2, 1. Sziasztok! Tibi Láb vagyok. Eddig számtalan dalt írtak már rólam. Love and married love. Love is rare, love is rare. Ezentúl Tibi másképp lesz. Egy műsor, ahogy mi szeretnénk, hogy ti szeressétek. Kívánságműsor minden vasárnap délután 2-től 5-ig Tibi Lávval és Silent Wobbal. Kérd kedvencedet az adás ideje alatt telefonon a 312-3000-es telefonszámon, vagy SMS-ben a 0629-986-986-os számon, vagy bármikor a www.radiocafé.hu fórumán a kívánság műsor topikban. Van telefonod? A Rádió Café 98.6. Van barátod. A hét továbbra is a hétfővel kezdődik. Ez az a rádió, ahol beszédhibások és dadogósok is, mint jó magam, adást vezethetnek. Café olé! Hol a pénztárcám? Két férfi, egy kiborg és egy mózes kosár. Benne Crime Time, egy hét a földön és fakultatív popnak közi. Café olé! Minden hétfőn délután 5-től 8-ig Lacival, Tomival, Chapmannel és Silent Bobival. A délutáni kávéházban. Van mersze? Rádió Café 98.6. Van barátod. Café, café, olé, café! Azt szeretném. Café, olé. A Café Olé vendége ezúttal ő lesz. Tibi vagyok. A Rádió Café 98.6-on. Tehát Szalontai Szilvi. Puszi. Puszi Szilvi, ez itt a Café Olé, a hosszú időt az a régi legénység. Igen, a nem? Full service. Tomival, Lacival, Silent Wobbal és Chapmannel. Az jutott eszembe erről a mai vendégünk felkonferálásáról, hogy milyen jó más, milyen jó azoknak, akiknek más mondja ki a nevét. Igen, hát a hölgyeim és uraim a kék sorokban Kokó, ugye? Ez például, vagy hát, hogyha már egyedül sem nem megy. Senki. No, kinek mondjuk ma még ki a nevét? Veszettek át kreatívan. Opa, Goranvölgyi László, mondom ki ezt a nevet, az ORFK kommunikációs igazgatója, Crime Time szokásos heti rovatunkban. Mit kérdeznénk meg? Mi történt a hétvégén? Milyen balhék voltak? László, 17 óra 30-kor. Megérkezik a hölgy, aki nem tudja kimondani a nevét, Szalontai Szilvia. Szilvia. És ezt hallgassátok meg, ő a Muner Rouge kreatív igazgatója. Igen, creative director. Ismét egy ok, amiért a Malomba, amely örökké forog, érdemes elmenni. 18 óra és 18 óra 30 között telefoninterjú, kimondom a nevét, Somorai Lászlóval, a Szerencsejáték RT kommunikációs igazgatójával. Így van, ezután természetesen lesznek ma még havos sorta hírek, lesz játék óra többek között, mixtip szerencsekártyáért, lesz még fakultatív popnap közi, és ahol, hát igen, a múlt igen. Hét gyermekek születnek sorban, a múlt héten Komár igen. László, és ezen a héten pedig Gangsta Zoli igen. Adott életet egy kisgyermeknek. Laci bácsi ugye Elvis magyarországi helytartója, akkor tulajdonképpen a Gangsta Zoli az a Grandmaster Flash magyarországi helytartója, nem? Akkor vagy valami. És egyébként jubileumi lemezzel, 10 éves az Action, jól tudom? Így van, így, mert a kezemben bizony. Tartom a Sex Action új lemezét. Ebből aztán majd fogunk szemezgetni is, de induljon a sláger garancia, hiszen szűkre szabott az idő a mai Oléban. Velünk lesz a Mötley Crew és a Dr. Feelgood. A Manic Street Preachers, The Love of Richard Nixon. Majd a Top of the World-el zárjuk az első hármast, Brandy featuring Maisie. Ez pedig nem más, mint a Los Angeles-i botránybanda, a Mötley Crüe. Azok a fiúk, akiknek a hajviseletére mindannyian fiatalabb korunkban rendkívül irigyek voltunk, és talán kicsit még ma is. Hát igen, lóbáljuk egy kicsit, lóbáljuk. Ez itt a Café Olé. Tomival. Lacival. Silent Wobbal. És Chatmannel. Adás telefonszámunk. 312-3000. SMS-ünk. 0629986986. E-mailünk. Rádiókafé@rádiókafé.hu. És a webcímünk. www.rádiókafé.hu. Szevasztok. Szevasztok. Oli. Szevasztok. Hello. Hello. Sziasztok. Tíze. Hello. Hello, hello. Csacsa. Tomi. Szalantai Szilvi. Hello. Hello. Még több vér, még több borzalom, még több erőszak. Ez egy ilyen világ. Crime Time. A Café Olé bűnügyi rovata. És a vonalban, mint azt már megszokhattátok, Garamvölgyi László, az ORFK kommunikációs igazgatója. Kellemes délután, Garamvölgyi úr! Jó napot kívánok! Mi újság a bűnvilágában? Hát most itt van nagy csendes volt az elmúlt hétvége, a kiemelkedő bűncselekmény nem történt. Sajnos a balesetek nem a ismét kedvezőtlen mű alakult, már erről beszélgettünk a múlt héten, de óta azt hiszem. Ez egy szomorú statisztika, de hát igazándiból nem is értem ezeket. Annyit beszéltünk erről, és olyan intenzív kommunikációba kezdtünk, hogy úgy látszik valami más kell kitalálni. Front is van, meg nyálkások is azért az utak, ugye? Tehát ez azért kettő, az sok az embereknek. Hát igen, de már október elején elmondtuk, hogy az őszi közlekedésre való átállás, hogy mivel jár, mit kellene az autóvezetőknek elkövetni ahhoz, hogy kevesebb ember hallja meg az utakon. Egyáltalán a gépkocsiknak a műszaki állapotát hogyan kell ilyenkor átállítani őszre. Tehát olyan rutin kérdések, hogy az ember tényleg értetlenül áll azelőtt, vagy egy sokkoló propagandát kellene kifejteni, amihez nekem meg nincs szívem, de azért mindenki hát tudja azt, hogy hazavárják a... Viszont pozitív színfoltként hogy említsem meg a téli gumikampányt? Mert hát igen, az egy jól sikerült, az egy nagyon jól sikerült kommunikáció. Ez persze, mint laikus mondom. Hát vannak még ilyen ötleteink, de a statisztika elszomorít minden héttől főreggel engem, mert 14 ember halt meg megint. Borzalmas. Mi történt az Ampler Alin, hogy egy konkrét esetet is hagy hozzak föl, mert ugye ott a hírek szerint egy komolyabb verekedés volt. Mi az, hogy előkerült jó sok vipera, hogyha így jól nézem, ugye ezek az olmozgatók? Hát igen, egyfelől, de hát az önmagában is olyan eszköz, ami súlyos sérüléseket okozhat, ráadásul ugye közbiztonságra különösen veszélyes, ugyanúgy tiltott, mint a 8 cm nagyon tenge hosszúságú kés is, sajnos késerés is történt. A jelentéseket még nem elemeztem ki, annyit tudok a rendőri információból, hogy később kaptak értesítést ott a biztosítást végző kollégák, tehát nekik már csak arra maradt az avatkozás után idejük, hogy a további tetlegességet megakadályozzák. Azért tudnék, hogy ez a rally, ez azért olyan útviszonyok között zajlik, ahol elég körülményes a megközelítés, meg hát nem egy városról van szó, tehát a helyszínre a rendőröknek is ugyanannyiba telik kiérkezni másnak. Garamvölgyi úr, ha már itt a 8 cm-es penge hosszúságú késnél tartottunk, hát azért ilyen ezekben a utcán is árulják, boltba is lehet kapni, ilyen nem tudom hány darabos telesobba is van, késkészlet, azért abban ott van hosszabb, tehát már ilyen hangyár hosszúságú kés is. Ez az konyhakés. Konyhába lehet használni utcán, nem? Vagy hogy van ez? Hát ez egy régi jogszabály egyébként, sőt, egy kormányrendeletről van szó, aminek az a címe, hogy a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök, és ott annak idején példálózó jelleggel a jogalkotó felsorolta, hogy mely eszközök tartozhatnak ide, de ez nem egy taxatív felsorolás, hát nyilván valami fél téglával is meg lehet dölni egy embert, az nincs közte. Ez az akkori közbiztonsági viszonyok miatt történt, gondolom elég pont jellegű jogszabályt hoztak, ugye a rendőrség jogalkalmazó, nem jogalkotó, és akkor ugye előkerült a baseballütő, elég sok olyan bűncselekményt követtek el sokkolóval is annak idején, és ezek kerültek bele. Hát értelemszerűen megy a bőlér az utcán, 8 cm-es dikicse nem fog leölni egy mangalicát, tehát ha a rendőr igazoltatja, azt azért el lehet dönteni, hogy ő egyébként most nem rabolni akar, vagy nekem ilyenkor mindig a kaliforniai kormányzó egy korábbi könyve jut eszembe, melynek az volt a cím, hogy a testből edzett fegyver. Ó, Istenem, de gyönyörű. És még egy szomorú dolgot meg kell kérdeznünk, ugye ez a rendőr elgázolja az ebrán a fiatal lányt esetét. Erre biztos azért Garamvölgyi úr már érdekes információval tud nekünk szolgálni, hogy ez hogy történt? Ugye nem történt vádemelés, nem történt felfüggesztés, ha jól tudjuk. Vizsgálják ezt az ügyet, tehát azért azt el kell mondanom, most független a szomorú konkrét esettől, sőt, hozzá is kell rögtön tennem, hogy a rendőr az egyetlen ebben az országban, aki ha valamit csinál, nem húzza meg. De ugye van egy szolgálati törvény, ami mérlegelési jogkört biztosít a parancsnoknak, tehát az előjárónak, hogy nincs benne ilyen kongens módon, hogy föl kell függeszteni. Volt már olyan egyébként, hogy a rendőrt majd jogerős ítélet után nem is fölfüggesztették, hanem simán kirúgták. Az ártatlanság vélelme őt is megilleti. De sajnálom ezt a történetet egyébként. Az előző héten meg két rendőrt sodortak el, ami nem vigasztalt bennünket. A rendőrnek be kell tartani, és be kell tartatni a törvényeket, ez a feladata. De mondom még egyszer, olyan, hogy itt valaki megúszta a testületnél, még nem volt. Aztán ez egy más kérdés, hogy a vizsgálat majd mit fog föltárni, én nem akarok elébe menni, de itt azért minden részletre kiterjedően meg kell nézni, hogy mi történt. Ez így van. Hogy halad a könyvével, Garam Völgyi úr? Még egy utolsó kérdést. Hát kezdenék finiselni, hogyha a hivatali elfoglaltságaim, ugye ezt lehetővé tennék, de sajnos most más irányú tevékenységem van. Éppen a jövő hónapban értékeljük az elmúlt fél éves munkáját a rendőrségnek, beleértve a kommunikációt is, tehát csak ilyen írásos íróasztalhoz kötött feladatom van, de nem akarom sajnáltatni magamat. De a hétvégén azért fog dolgozni, csak most két hétvége is volt, ugye a múlt héten az Összödi és a Andrássy úti események, most pedig az ünnepség, hála Istennek itt semmilyen rendkívül esemény nem volt. Méltóképpen ünnepelte az ország a október 23-át, legalábbis közbiztonsági szempontból. Nagyon helyes. Jó. Ha segíteni kell, csak szóljon. Jövünk bármiben. Én bízom önökben, maximálisan. Köszönjük szépen. Garam Völgyi. Én is köszönöm. Viszont hallásra. Garam Völgyi Lászlóval, az ORFK kommunikációs igazgatójával beszéltünk, és a magunk részéről annyit tudunk ehhez hozzátenni, nem, hogy téli gumi. Az, illetve az, hogy azért látszik az, hogy azért Magyarországra is most már elért az, hogy az a divat, amit az amerikai krimikből ismerünk, hogy a rendőr nem szereti a papírmunkát. Igen. Le kell gépelnem a jelentést. Folytassuk tovább. Sláger garancia. Manic Street Preachers, ahogy megígértük, The Love of Richard Nixon. Ebben a dalban arról énekel a zenekar, hogy mi állt annak az emlékezetes Watergate botránynak a hátterében. Hallgassuk. A szeretet. Meg, hogy mit nézel? Műsorismertetés következik a Viaszat 3 ma esti kínálatából. Família Kft. Te, Béla! Nem vettem le a kávét a polcról? Szervusztok, gyerekek! Hazaértem! megfőzöm a kenyeret! Este 7-kor tehát vidámság a szívben a Familia Kft-vel a Viaszat 3-on. Olvassuk fel szerintem az aranycsapatot. Cili néni, Esztergály és Cecília. Ádám Tamás. A Spáikrek. Szantusz Barbara. Revicki Gábor. És természetesen a felejthetetlen Csonka Bandi. Pici. Little. 20 óra 15 perc. A Düh utcája. Amerikai akciófilm. Melody Sales, oknyomozó riporter Hollywoodban. Egy 12 éves utcakölyök segítségével találkozhat a Lunárral. A kérdés csak az, vajon sikerül-e legyőznie őt az egyre fokozódó harcban. Szereplők. Mimi Leseos. Oliver Page. Na mi lesz? Christopher Cass. Jó. 20-15-kor tehát a Düh utcája a Viaszat 3-on. Ezek után. Ez lesz ma este a Viaszat 3-on. Ezek után két dolgot tehetsz. Vagy nézed a Viaszat 3-at, vagy nézed a Viaszat 3-at. Mások által csinosnak mondott ultrarövid hullámú adó várja nagyvonalú hallgatóit minden csütörtök éjjel 10-től éjfélig. Nálad vagy nálam? Testre szabott társkeresés alkalomra és hosszú távra. Van valakit? Rádió Café 98.6. Van barátod. Nincs elekezek sehol. Ne már. Gyere már. Na már most mi van? Tessék, mi tetszik? Jöttünk, hogy levigyük a Jazz-t a elefántoronyba. Gyuri, gyere! Pitkó, maradj! Jazz Café, Jazz Café, Jazz Café. Az ország leghangosabb jazz műsora minden szerda este 10-től a Rádió Café 98.6-on. Van fülúod? Rádió Café 98.6. Van barátod. Pitkó, persze. Feles hírek. A világ hírei. Az Európai Bizottság távozó elnöke szerint az Unió kudarcot vallott, mert nem sikerült teljesíteni azt a célkitűzést, hogy 2010-ig a világ legerősebb gazdasági térségévé váljék. Romano Prodi azokat az országokat tette ezért felelőssé, amelyek vétójogukkal megakadályozhatják az uniós gazdaságpolitika fontos változtatásait. Közben az Európai Bizottság leendő elnöke megerősítette, bízik abban, hogy ezen a héten az Európai Parlament támogatja majd az új testület tagjainak megválasztását. Barroso óvaintett attól, hogy hatalmi vákum alakuljon ki Brüsszelben. Bagdadban egy észt katona meghalt, 5 megsebesült, amikor bomba robbant konvojuk közelében. Ő a második észt állampolgár, aki életét vesztette Irakban. Korábban 12 iraki és egy amerikai katona vesztette életét különböző támadásokban. A harcokban több mint 20-an megsebesültek, köztük 3 ausztrál katona. Ez az első eset, hogy ausztrálokat támadtak meg Bagdadban, ahol ők csak diplomáciai védelmet látnak el. Közben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség megerősítette, hogy Irakból az amerikai megszállás kezdetén eltűnt csaknem 400 tonna hagyományos robbanóanyag egy katonai raktárból. Az arab ország északi részén ismét felrobbantották az olajvezeték egyik szakaszát. A kivitel lelassult, de folytatódik. A gázai övezetben 14-re emelkedett az újabb izraeli katonai akció halálos áldozatainak száma, köztük gyerekek is vannak. Több mint 30-an megsebesültek. Az izraeli hadsereg az éjszaka rakétákkal lőtte, majd tankokkal támadta a Hán Yunus menekültábort, amelyet a palesztin fegyveresek búvóhelyének tartanak. Izraeli katonai tájékoztatás szerint a hadsereg azokat a palesztin fegyvereseket támadta, akik a hétvégén aknavetővel lőtték a gázai övezet zsidó településeit. Az oroszországi Asztrahány szeméttelepén 3 hordozható légvédelmi rakétarendszer találtak. Az egyik teljesen összeszerelve, használható állapotban hevert egy kikötő hulladéklerakójában. A helyi ügyészség és a különleges szolgálatok vizsgálatot indítottak az ügyben. Elsősorban azt próbálják kideríteni, honnan és kitől került az orosz roncstelepre a 3 rakétarendszer, és hogyan helyezhették el azt ott titokban. Tajvanon 4 ember meghalt, 2 pedig eltűnt a Nokten tájfun pusztítása következtében. Az egyik halálos áldozat egy helyi televízió riportere, aki éppen helyszíni tudósítást készített az elemi csapásról, amikor elsodorta az egyik feldúzzadt folyó. A forgószél miatt lemondták a légijáratokat, zárva tartottak az állami hivatalok, a tőzsdék és az iskolák is. Habsgeliheiten, azaz tulajdon. Ez a német nyelv legszebb szava, legalábbis annak a versenynek az eredménye szerint, amelyet a német nyelv őrei, a Goethe Intézet és a Német Nyelvi Tanács rendeztek. A világ 111 országából beküldött 22.000 javaslat közül a nyelvészekből álló szakmai zsűri a Rabarber Marmalade, vagyis Rebarbara lekvárszó találta a legszexisebb hangzásúnak. A versennyel a szervezők azt akarták bebizonyítani, hogy a sokak által keménynek tartott német nyelv van olyan romantikus és könnyed, mint az olasz vagy a francia. Jó magam, csak annyit fűznék a hírhez, hogy lenulaj. Fél óra múlva jövök friss hírekkel. Sziasztok! Kogárt Café. Fél óra Nóra a reggeli kávé mellé. Betűk helyett szavak. Egy kis kultúrába még senki sem halt bele. Kogárt Café a Milliók reggeli reprodukció szerkesztésében minden hétköznap reggel 9:30-tól 10-ig Winkler Nórával. Apropó, van programod? Rádió Café 98.6. Van barátod. A reklámban minden van. 4 hét, 2 kerék, 1 játék. Hallgass 4 héten át hétfőnként délután 5-től 8-ig a Rádió Café 98.6-ot, és nyerj a Café Oléban! Figyeld a műsort, és a megfelelő pillanatban küldd el a honnakarasra jelszót a 0620-9986-986-os SMS számra, hogy te játszhass a fiúkkal a honnakarasra motorosbolt ajándékaiért. Októberi ajándékeső a Hollywood Multiplex Duna Plázában. Válts 2 jegyet októberben bármelyik filmre, bármelyik nap, bármikor, és biztosan ajándékot kapsz. Találkozunk a Hollywood Multiplex Duna Plázában. Bármelyik filmen, bármelyik nap. Egy biztos, az ajándék. Hollywood Multiplex. Minden, ami mozi. A világ nagy pillanatai képekben. A WordPress fotókiállítás 2004-ben is várja Önt a Néprajzi Múzeumban október 15-től november 14-ig. A kiállítás főtámogatója a Credit Suisse. További támogatók a Canon Hungária Kft., a Herberhausner Kft., a Novoprint RT és az Artotel. WordPress fotó 2004 a Néprajzi Múzeumban. Tudtad, hogy a Bencék megint voltak Bécsben? Nem. És tudod, miért mentek? Gondolom, megnézték a legújabb kiállítást az Albertinában. De akkor ezt honnan tudod? Ami igazán fontos, arról tudok. Te se terheld magad felesleges információkkal. Olvasd a Metró híróiságot, és 20 perc alatt kényelmesen megtudhatsz mindent, ami fontos és érdekes. Keresd a Metrót reggel az irodaházakban, megállókban, áruházakban, benzinkutaknál, éttermekben és a McDonald'sban. Röviden, tömören. Metró. Hét billentyű, 3 másodperc és rengetegféle programajánlat. TV, mozi, színház, étterem. Minden, ami a kikapcsolódáshoz kell. Itt nézze, hogy mit nézzen. port.hu, a program.hu. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Rádió Café 98.6. Drága szám! Nagyon szépen kérlek, hogy ne üvöltsél. Ez itt a Café Olé, a Rádió Café 98.6-on Tomival, Lacival, Silent Wobbal, Chatmannel. Igen, ezt a nevet kerestem. Ezt az embert kerestem. És mai sztár vendégünkkel Szalontai Szilviával. Sziasztok, hello. Szia, mindenkinek. Szilvia. Szil. Most fog kiderülni, hogy mind a ketten súlyos beszédhibás csak vagyok. Igen, most elvéreztek könnyen. Igen. Szilvi, miért jöttél ma hozzánk? Mesélj magadról. Hát mert meghívtatok. Csak hát így, több okból kifolyólag gondolom. Többek között azért is, mert hogy megjelentem egy férfi magazinban. A Playboyban. Igen, így van. Vagy nem, ezt nem lett volna szabad kimondani? Még én nem mertem, én nem voltam ilyen bátor. A Laci ilyen. Laci ilyen kis vakmerő. Jó, mondjuk, amikor én jelentem meg, nem mertem kimondani, csak azért. Ja. Hát neked téged kötött a szerződés. Milyen Igen. ez egyébként? Ez így hogy működik? Csak azt meséld el, hogy fölhívnak, hogy Szilvi, be kéne jönni egy fotózásra? Hát igen, így. Valójában és akkor te így működik. Málna van? És akkor mondják, hogy van Málna. Hát nálam ez úgy történt, hogy többször is megkérdezték, hogy mit szólnék hozzá. És akkor így mindig azt mondtam, hogy hát köszönöm szépen, nem? Pedig oké, ezt elhisszük, hát nyilván. De így volt. De tényleg elhisszük. Köszönöm a bizalmat, így végignéztetek rajtam, és nem értitek az egészet. Tehát ez úgy történt, hogy legalább 5-ször szó volt róla. Tényleg már megkerestek, és kitaláltuk mindent, hogy ők tényleg nagyon jó dolgokkal kecsegtetett az újság, olyan dolgokkal, hogy mondjuk kimegyünk külföldre fotózni, meg tényleg ilyen extra sorozatokat lehetne csinálni, de aztán én még soha nem mentem ebbe bele. Srófoltad föl az árat. Na, magadból indulsz ki, nem így van. Én csak nem nagyon drágán hagynám magam lefotózni. Hát, úgy. Én is azt gondolom, hogy ha már ilyen, tehát nyilván ez is egy része a dolognak, de azért nálam nem ez volt a kompetens, mert azért ez nem egy amerikai Playboy, tehát ezt nem úgy fizetik, mint mondjuk egy külföldi akár lakán. Európai, vagy akár igen, egy amerikai kiadásban. Az nem fogunk, ilyen fajta anyagokat. Most nem fogunk rámenni arra, hogy ez mennyibe került, vagy legalábbis én nem fogom megmenni meg. De mondjuk egy amerikai Playboyba mennyi egy centerfold gázsi? Hát ott nagyon súlyos összegek vannak, ezért nincsen... 100 ezer dollár? 200 ezer dollár? 300 ezer dollár? Én nem akarok hülyeséget mondani, ez mert aztán betelefonál valami hozzáértő, és itt fogok... Nekem 1 milliót fizettek, felsülni. Mondja majd Feri, a betelefonáló. De biztos vagyok benne, hogy ez is ilyen... Tehát mind Magyarországon az összes többi munkát is, ahogy megfizetik egy Playboy sztár aktot, sem úgy fizetnek, mint egy amerikai akt. És mindeközben te a Munarus kreatív igazgatója is vagy. Így van, vagyis Momentán. Egy kis javítani való van ebben, mert most átvettem a rendezvényes részét, és végül is külsősként, mert van egy saját rendezvény szervező cégem. És akkor beszámlázol. Ugye saját szavaimmal. Jó mondod. De ennyire pénzszerzsikus lesz ez az adás? Nem, csak én. Most valahogy kell itt a... Mindjárt jön a lira. Tehát az a lényeg, hogy nem mint kreatív igazgató vagyok most jelen a Moulin Rouge-ban, hanem külsősként rendezvényeket szervezek. Most is lesz ott több rendezvényem, mert nekem van egyébként egy ilyen cégem, ebben foglalkozom. És akkor oda viszed a rendezvényeket, és ott megszervezem, jó minőségben szórakoznak a High Society előkelő tagjai. Nagyon jó minőségben, ott is, és máshol is, ha én szervezem, azt gondolom. No, hát igazi céger. Egyébként adáson kívül bárkinek elmondjuk a cég nevét, elérhetőségeit, aki olyan rendezvényt szeretne, amit a Szilvi szervez. Mert így van. Az önmagában szerintem így földobja a fényét. Már bocs. Nagyon szép hostesseim vannak ez is, már azt gondolom, de hogy minek? Egy... De minek? Hát mert valakinek ott kell lenni terepen. De te így berobbantál a médiában, nem? Tehát, hogy így hát, hirtelen hogy lett. Igen, nem? Vagy igen? De teljesen meglepő módon egyszer hallottam arról, vagy felhívtak egy ilyen RTL-es... Már megint. Most megyek a kasztába, mindjárt. Itt hátul van ja, nálunk jó, pénz, okay. Vannak pénztári oráknak. Elmentem az egyik kereskedelmi csatornához, meghívtak egy ilyen új quiz show-t, rendeztek akkoriban, szerveztek, és kerestek háziasszony műsorvezetőt. Tehát végülis nem egy olyan lányt, aki ott vigyorog és megfordítgatja a kockákat, hanem azért egy kicsit úgy beszél, meg nem tudom, én biztatja a játékosokat. Tehát van volt funkciója, nem csak az, hogy nagyon szép legyen mindig. És akkor elmentem erre a válogatásra, és ott megkaptam. De teljesen az esélytelenek teljes nyugalmával mentem, mert soha előtte így nem tévéztem, vagy nem volt ilyen gyakorlatom. Színháziskolát végeztem, az Operett Színháznak a magániskoláját. Tehát azért a tévé az egy más biznisz, ugye 3-4 kameramozgást figyelni, stb. Ez volt aztán a Zenész című műsor? Így van. És miért hát volt az nagy évvel írva, hogy ész? Hát mert hogy miről szólt, én megmondom őszintén, nem emlékszem rá, és ez, hát, ez egy szóvic. Ez jó is, meg rossz is. Nem volt ez olyan rossz műsor, lehetett volna jobb is, sok minden miatt nem volt szerintem egy nagyon erős műsor, egy átvett műsor volt, tehát ez egy kitalált rendszerű külföldi műsor, megvették a licenszét, úgyhogy nem tudom miért. A magyar közönség igazán az volt a tapasztalat, gondolom, hogy ti is tapasztaljátok, hogy nem az a típusú, aki így bunkok a hallgatók, tud. Igen. Nem. Sokkal kritikusabbak, sokkal visszafogottabbak, és ugye ebben a show is azt kellett volna, hogy ott hullámokat dobnak, meg örjöngenek, meg beszólnak, az élő közönséges műsor volt, tehát azért ez egy nagyon-nagyon nehéz műfaj. Így van, mert ha ott bakizol, akkor azonnal az arcodba vágják, hogy... És volt ilyen közönségmelegítő gárda? Hogyne. Azok hogyne. Olyan viccesek. Hogyne. A műsor előtt már fél órával. És most jó hangulat van, mindenki tapsol. Szerintem azért írták nagybetűvel az észt egyébként, Laci, hogy válaszoljunk. Nem maradj megválaszolatlan kérdéssel. Mert hogy ez ilyen tudásalapú zenei vetélkedő volt. Tehát, hogy ész is kellett hozzá. Nagyon tehát a zenében ész. Emberek, tehát egyszerű átlag emberek, már mondom így, ilyen nincs, mindenki egy 1000 fejű Cézár. Én nem. Vagy a Vikidál Gyula versenget, mint zenész. Nem, egyszerű átlag emberek, és akkor mindig volt megszívott zenekar, így van, és akkor ők is így bevontuk őket is a játékban. És akkor bejátszották a zene első három hangját, és akkor tudni kellett, hogy... Így van. Szerintem innen folytassuk a gyermekévekkel. Én mindenre emlékszem. Tomi mindenre emlékszik. Az én fejem káptalan. Ez itt a Brandy Feature. Egy időben média figyelő volt, csak ez itt. Az Observer dolgoz. Top of the World című dala a Rádió Café 98.6-on. Ahogy megígértük. Sláger garanciával. Szavaztok. But you know I'm wiser now, move like Kaiser now. Got a butter soft lever just to hide my pound. Got a house in the valley, come and find me now. Got enough dough to buy the town. So I might give a six to my chick, Benz to my mom. Crib so big it look like the Cinnadon. Give her a couch just to spill Henny on. And been a don since Lotto's and Benetton. People say that I'm not the same girl. They say I think that I'm